Nou, dat gepiep was een trein. Dat is, dat valt eigenlijk reuze mee, dat geluid. Het piept wel een beetje, maar het is goed te doen. Ondertussen neem ik aan dat de maanlanding geslaagd is. Ik heb even niet meegeluisterd, maar ik denk dat het wel weer gelukt is. En omdat het hier nogal druk is. Ja, de status, ja, oh ja, god, nou ja, god, ik zeg het nog maar een keer. We zijn in Duivendrecht, ja, met de Green Tribe. De Green Tribe is hard op zoek naar nieuwe leefruimte. Omdat zij op 1 december zich verwijderd moeten hebben van hun huidige leefplek in Slotenvaart. En de zoektocht is gisteravond geculmineerd in de bezetting van een terreintje in Duivendrecht, naast de trein. Op de Singel. Vlakbij de volkstuintjes. En we kunnen de letters macro lezen, maar dan is het dus achter de trein. Spoorlijn. Ondertussen is de dom dus bijna klaargekomen. Er komen hier de vreemdste geluiden uit de vreemdste plekken, dames en heren. Maar de dom is. Klopt het allemaal, Ronald? Wat? Klopt het allemaal? Wat klopt? Klopt nou de dom? Nou ja, er missen nogal wat onderdeel. Oh, ja, ik maakte me al zorgen. Uitgeleend en onderdelen, maar. Het ziet eruit alsof hij helemaal. Het ziet eruit alsof hij helemaal compleet staat, toch nu? Ja, nou ja. Nog een dekzeiltje en. Bijna. Bijna. Ja, er mist nog een onderdeel. Ik maakte me ook al zorgen dat er nog wat stokken lagen. Ah, dat zijn de jokers. Hey, <sorry. laughs> Ja, want ik, normaal gesproken, als ik iets uit elkaar haal en weer in elkaar zit, dan hoop ik altijd dat alle onderdelen op zijn als ik klaar ben. Maar. Ja, precies. Ja. Nee, maar daar hebben we dus. Buitensingel toch? Buitensingel 3. Oh, buitensingel. Ja, buitensingel. En wat de ervaring leert is dat je dus niet altijd wat. Dat je wel eens wat tekort komt. Dus, dus dan heb je reserve. Dit zijn reserve. Ja, okay, ja, dat is nog slimmer. Dat is eigenlijk next level civilization. Preppen. Ja, daar gaan we naartoe. Ja. Hey, en hier is het al vrij goed begaanbaar. Dus we kunnen wel stellen dat als je ergens 12 uur lang rondloopt, dan krijg je een mooi tapijtje. Ja. Maar de rest van het terrein is nog wat minder betreden. Ja, dat wordt eventjes G.I. Jones met de kapmes er doorheen ruisen, denk ik. Ik zag ook al een bosmaaiertje. Ja, deze, daar zou ik net eventjes naar kijken, omdat er zit nu alleen zo'n touwtje aan. Hè. Dat is, voor het hele dunne spul gaat het goed. Ja. Je hebt er ook metalen schijven voor. Ja, dus die hakmessen. Ja. Dat lijkt me wat meer appropriate voor deze omgeving. Ja, het is. Het is wel behoorlijk gevarieerd begroeid, hè? Toch wel? Ja. Verschillende soorten boompjes. En, populieren zijn het. Wat zijn het? Ja. Oh, je hebt de verstand van. Els. Want op de Slootvaart was allemaal wilgjes. Wilg, ja. Heel ja. veel wilgjes. Ja, echt ja. massa's kleine wilgjes. Ja. Met ja, die hele grote wilg dus. Dat is dus de moederwilg van al die kleine wilgjes. Oh ja, dat is, ja, dat, I mean, dat, ja, dat is de grote aansteker. Ja, dat zie je vaak met die wilgen. Hè. Dan, die krijgen van, het, van die pluisjes. Dat, ja. ja. Dat gaat, komt overal ja. terecht. Ja. Ja, en die groeien ook, volgens mij groeien ze ook stiekem onderdoor en zo. Onder? Onderdoor, dat er een stuk wortel gewoon denkt van, hé, ik ga hier omhoog en dan heb je nog een boom. Oh, oké. Okay. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, ja. ja dat klopt, ja. Ja, ja en in de zomer, hè, dat, je hebt blijkbaar, hoe heet het ook alweer? Wilgen schuimcicades. Ja! Dat zijn dus een soort van, ja, wat zijn het? Een vliegend insect ja, ja, die ja, dus ja. popt in de wilg, alleen in de wilg. Die, ja. die voedt zich dus door het zoete sap van de wilg. Ja. En in de zomer, als het dan heel heet wordt, dan is er zoveel sapstroom dat die cicade dus zoveel sap opneemt dat hij het zelf ook weer kwijt moet. En dan krijgt hij, dan gaat hij dat uitscheiden door middel van schuim. En dat lekt dan dus naar beneden. Oh, en dat zijn die huilende wilgen. En dat is, ja, precies. Ja, en dat is dat plakkerige, dat plakkerige spul. Ja. ja, want er staat op Ruigoord op de hoek, ja, wel dat het infopunt is, zeg maar. Dus als je die eerste straat uit bent, dan ga je rechtsaf naar de kerk. Mm-hmm. En op die hoek, daar staan een paar van die wilgen. En van de week, nou, van het jaar, weet ik veel, met een van die festivals, zonder die wilgen te huilen. Ja. Maar niet een beetje of zo. Het was echt, het regende. Het stroomde gewoon. Eruit, ja, ja, ja. Met smottenbellen en... Ja, ongelooflijk, joh. Ik zo, ja, je kon gewoon echt in de... Treurwilg. In de wilgentranen gewoon gaan staan. Ja, ja, ja. Baden in de wilgentranen. Ja, het is lekker hoor. Zelf medelijden. Het is, ja, ja. Zoete tranen. Ja. Ja. Maar goed, ja, wilgen, daar hebben we weer geen last van, geloof ik. Nee. Dus,